पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य में एक विलक्षण शक्ति है परंतु ये अपनी जिद छोड़ता नहीं है इस बात से दुख पा रहा है अगर ये अपनी शक्ति की तरफ ध्यान दे तो बहुत विलक्षण शक्ति है बड़ी अनुकूल शक्ति है संसार में जितने प्राणी हैं सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य भगवान के नजदीक पहुंचने के लिए कोई भी मनुष्य के समान है ही नहीं देवता है यक्ष राक्षस है बहुत शक्तिशाली है और राक्षसों में बहुत दृष्टि विद्या है गीता में निगन जितु देवान दानवा आपके भक्त को आपके प्रकट होने को देवता नहीं जानते दानव ही नहीं जानते तो देवता और दानव का अर्थ करने का तात्पर्य है कि शक्ति बहुत विशेष दानव में है पर बहुत शक्ति होते हुए भी परमार्थ के बीच में नहीं है लोक विषय में है इसे विदुर देवा न दानवा दानव भी नहीं जानते तो शक्ति ऐसी विलक्षण है मनुष्य में चाहे भाई हो बहन हो उसमें बड़ी विलक्षण अलौकिक विलक्षण शक्ति है ये परमात्मा को प्राप्त कर सकता है परमात्मा का नाश सकते हैं परमात्मा के वशीभूत हो जावे मैं हूँ भगत न वो दास है भगत मेरे मुकुटमणि भगवान का मुकुटमणि ये हो सकता है इतनी योग्यता इस मनुष्य में है पर उसे अपनी शक्ति की तरफ देखता ही नहीं भोगों में फंसा हुआ है संग्रह धूप है संग्रह करना भोग भोगना पदार्थों का संग्रह करना रुपयों का संग्रह करना रुपया देख देख राजी होना सदुपयोग कर नहीं करता है रुपये बढ़ रहे हैं पास में परंतु ये अकल नहीं आती कि बढ़े होने क्या फायदा होगा वृंदावन में ये बात सुनाई थी आपके जो काम नहीं आ रहे वो चीज क्या काम की है जब आप नोटों को काम लो तब तो नोट है कीमती और काम न ले तो रद्दी कागज और कीमती फर्क क्या है जब हम काम नहीं लेते तो रद्दी से रद्दी कागज है और नोट है दोनों पक्ष भरे हुए हैं क्या काम है बताओ जब काम नहीं ले उस समय क्या विलक्षणता है अभिमान बनेंगे आपके आ जाओ चोर डाकू पर डर हो आपको ये प्रश्न हो जाओ फायदा क्या है इतने आदमी आज बैठे आप विचार कर देखे सोचते नहीं है विचार नहीं करते काम में नहीं लिया जाए तो रद्दी कागज है जो रद्दी बिल्कुल फटे टूटे कोई काम नहीं अखबारों के पुराने वे कागज और नोटों में फर्क क्या है आप विचार करो सोचो काम में नहीं लगे तो नोट है रद्दी कागज है क्या फर्क है उसमें अगर काम में रहे तो नोट रुपयों का काम है लाखों रुपयों के काम में नहीं रहे तो रद्दी कागज सवाई और है क्या बताओ जाति बुद्धि जाती नहीं, यदि सोचते नहीं, विचार करते नहीं, काम नहीं लिया जाए तो नोट में नदी का क्या फर्क है। अब विचार करो, ये भाई विचार करो, काम में नहीं लिया जाए तो नोट में और हृदय कागज में क्या फर्क है। क्या वृद्धि, कोई काम की पूरी बात नहीं, काम नहीं आए फटे तो कूड़ा कचरा, और कूड़े कचरे के सिवाय और क्या है नोटों में, रुपया तो रुपये में क्या है, जब काम में नहीं ले रहे उसमें क्या है। ऐसे ही मनुष्य शरीर है, जगह बड़ी कीमती है, परंतु इसको काम में नहीं ले तो क्या काम रहा हुआ, पशु पक्षी तय हुआ, पर क्या काम हुआ। जब मनुष्य शरीर में होने लायक काम आप नहीं करते तो पशु में इसमें फर्क क्या है। भागवत पूरी सुना करके सुखदेव जी महाराज परिषद कहते हैं, पशु बुद्धि विमाम जही, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है, सब पशु बुद्धि के मैं बह जाऊंगा। अगर यही तेरी बुद्धि है तो पशु में तेरे में कोई फर्क नहीं है, बैल और बकरा और पशु है, पशु बुद्धि के सिवाय कुछ नहीं है। जब ये बात है कि मैं मर जाऊंगा, तू जब मर जाएगा तो पशु बुद्धि के सिवाय क्या हुआ तुम्हारे में। नोट है बने 20 रुपये का, 100 रुपये हुए, 4 लाख रुपये हुए, रद्द कागजों के सिवाय क्या है। अगर काम में नहीं लिया जाए तो नोटों में और रद्द कागजों को क्या करें। भय होगा, रात्रि को चूहे डरे तो भी डर होगा, रद्दी कागजों में डर भी होता, रद्दी कागज बड़े होते हो तो डर भी होता, दुख देने को तो तैयार है, मतलब आदमी उन्नति करने के लिए अगर काम में नहीं रहे तो क्या काम के। जब स्वयं सोचे और प्रश्न करे तो आपको पता लगेगा इस बात का कि आप क्या कर रहे हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसको लेकर क्या कर रहे हैं। मनुष्य होता है पशु को, नोट होता है हृदय कागज, खूब सोचो सोचो बात को, हृदय कागज और नोट में क्या फर्क है। ऐसे मनुष्य शरीर में और गधे में, कुत्ते में और सुअर में, ऊंट में क्या फर्क है। सुकर कुकर ऊंट घर बड़ पशुवन में चार तुलसी हरी भक्त में ऐसे इंद्रनाथ क्या विलक्षणता बताओ। अगर भजन नहीं करते तो आप में क्या विलक्षणता हुई। मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि बताई भगवान। सुखदेव जी महाराज ने अंत में 12वें स्कंद में जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये बात कहकर फिर चले गए महाराज। उसमें कह रहे ये पशु बुद्धि में मान जाए, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है। मरने का भय मैं मर जाऊंगा, पशु बुद्धि के सिवाय का है, तू कैसे मर जाएगा। अनेक दुनिया में जाने वाला देवता बनता है तो पशु बनता है, पक्षी बनता है, राक्षस बनता है, यक्ष बनता है, भूत प्रेत पिशाच बनता है, वो मर जाएगा कैसे, अभाव कैसे हो जाएगा उसका। अनेक दुनिया में जाना हो तो मर जाएगा कैसे, मर जाएगा कैसे बताओ। जैसे पशु कहता मैं मर जाऊंगा, ऐसे जानते मैं पशु मर जाऊंगा, तू मर जाएगा तो अपने मारवाड़ी से पापा ही कट जाए, अच्छे निहार हो जाए, मर जाए तो निहारी हो जाएगा, आफत मिटी सबकी सबकी, फिर कल्याण करना कोई बात भजन करना की जरूरत होगी, मर जाए तो करना जाए। ये पशु बुद्धि मेमाम जही, सुदेव जी कहते हैं परिशुद्ध हो तू नाक काट जाएगा तो मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, मंद बुद्धि है, मनुष्य बना नहीं है ये। मनुष्य बना हो तो बुद्धि मरने वाला तो पशु पक्षी होते हैं, अगर मैं ही मर जाऊंगा तो मनुष्य होगा मर जाएगा, पशु बुद्धि में मान गई तो पशु बुद्धि लिए बैठे हैं, मनुष्य क्या कहला रहे। लोग मनुष्य कहते हैं आप राजी हो जाते हैं मनुष्य बने से, मैं फिर क्या हुआ, सिवाय पशु के आप में क्या फर्क हुआ? आप जो सोचे मनुष्य शरीर प्राप्त किया, ये मामूली नहीं है, ये बहुत कीमती शरीर है। वो मनुष्य बने बैठे हैं और मर जाऊंगा, तू कैसे मर जाएगा? शरीर छूट जाएगा, ये बात कह सकते हैं, शरीर छूट जाएगा, जैसे कपड़ा छूट गया। वासान से जीना लिखा व्याय लिखा है, जीने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे पुराने शरीर को नए शरीर धारण कर लेता है। अब उस समय मर जाऊंगा, दुख होता है, तो पशु बुद्धि के सिवाय क्या हुआ? अब मैं रद्दी कागजों में नोटों में क्या फर्क है? जो मनुष्य में पशुओं में क्या फर्क है? तो ये होश होना चाहिए ना, मनुष्य मात्र में ये होश होना चाहिए, मनुष्य मात्र में कि मुझे क्या, पशु छूटेगा सही छूटता है तो कपड़ा जैसे पूरा कपड़ा छोड़ देते हैं, नया कपड़ा पहन लेते हैं, एक नया कपड़ा मिल जाएगा, इनमें हानि क्या होगी? नहीं, मर जाएगा शरीर छूटेगा तो हानि क्या होगी? मनुष्य पता नहीं गया तो नोट काम में नहीं लिया तो हड्डी कागज से क्या हो बताओ, इतने बेटा आप बताओ, कोई भी विचार कर बताओ, हड्डी कागजों में नोट में क्या फर्क है? कुछ बोल नहीं, काम लगे तुम तो उसे रुपया बचे वस्तु आ जाए, सोना चांदी खरीद लो, एक काम में नहीं लिया जाए तो हृदय कागजों के सिवाय और क्या है? ऐसे मनुष्य शरीर को ठीक काम में नहीं लिया, मैं मर जाऊंगा, तो पशु में मनुष्य में फर्क क्या हुआ? पशु में ये बुद्धि में मर जाऊंगा, ऐसी बुद्धि मनुष्य में नहीं होनी चाहिए। मरने का भय हो गया तो मनुष्य पशु बुद्धि यही मनुष्य बुद्धि तभी कहलाती है कि मरने का भय नहीं है। ठीक है, आध्यात्म उन्नति करना है वो ठीक है, मर जाऊंगा क्या? मर जाएगा, अब मर जाएगा तो शादी के जगह तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, पिंड देते हैं, तो पानी पिंड देते हैं, कोई जानते होते वो है मौजूद तब देते है, तो सो ये बुद्धि थोड़ी है। पिंड में पानी देते हैं आप, वे भी कई छोड़ देते हैं, पशु बुद्धि है, मर जाऊं ये तो पशु बुद्धि है। मनुष्य बुद्धि कहां? मनुष्य मरेगा कैसे? एक शरीर छूट गया तो मर गया, एक शरीर धारण करने का काम देगा। ठीक, आप विचार करो, क्या बात है, बड़ी विचार भी है। शरीर से काम नहीं लिया तो शरीर क्या काम आया बताओ? स्वप्न में शरीर क्या काम आया? सुषुप्ति में शरीर क्या काम हुआ? ऐसे जागृत अवस्था में भी जब शरीर से काम नहीं लिया उस समय शरीर पड़ा है तो शरीर क्या काम हुआ? अरे काम लेते हो तो काम संसार का हुआ, आपका कब नहीं हुआ? काम लेते समय भी आपका काम नहीं हुआ, अब क्या उद्धार हुआ, क्या सुधार हुआ? शरीर को कीमती समझते हो तो शरीर से क्या हो गया आपने? पशु बुद्धि निवान जाई, केवल पशु बुद्धि है, केवल खास खास मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य हो तो मनुष्य साथ रहना चाहिए कि मैं स्वर्ग जाऊं, स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग साल धोनी में जाऊंगा और ये जाऊंगा, मरूंगा कैसे, अभाव कैसे हो जाएगा? ये बुद्धि चाहिए ना कम से कम। और मैं दुरुति में ले जाऊंगा, एक बात याद आ गई, विद्यावती थे, आदर करते थे, उसने कहा दो तीन दिन पहले मैं तो ऊपर जाऊंगी, ऊपर जाऊंगी, यही मर जाऊंगी, नहीं कहा, मैं तो ऊपर जाऊंगी, अब मेरे सामने कहा ऊपर जाऊंगी, ये नहीं कहा मर जाऊंगी। तो मनुष्य बुद्धि तब है जो मर जाओगे तो बंधु बुद्धि कैसे हुई? इस लोग में यहाँ नहीं है, उपदोगे दोगे साफ कहा मेरे सामने, दूसरे तीस दिन शांत होगी, मेरे को विश्वास नहीं हुआ, मेरे को ये विश्वास नहीं हुआ आगे से छोड़ देगी। 3 दिन बाद वो 3 दिन बताई नहीं हुई। राजी खुशी ठीक साथ ठीक रहते हुए अलमारी से वो चीज लेनी थी, अलमारी खोल ली, अलमारी बोली पड़ गई, पड़ते ही हड्डी टूट गई, हड्डी टूट गई, अब जीना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसी बात सुनी मैंने, तो थोड़ी देर में सुनी बाकी उसे शांत हो गया, मिली ही नहीं मेरे से। फतेह कृष्ण वो मिला है हमने, मैं जा रहा हूँ बेटा, मैं जा रही हूँ तो जा रही हूँ, तो ये नहीं कि मर जाऊंगी। मेरे समझ में आ रही तो मनुष्य होकर मर जाऊंगा कैसे, मरे कैसे, मौत से डरना मनुष्य कहते हैं, और वो मनुष्य ऐसे कह जाए ऊपर जाऊंगी ऊपर जाऊंगी उसे लोग वो यू कहते हैं, मेरे को विश्वास नहीं हुआ। शाम को 8 बजे तक महाराज पास में थे, मैं जी महाराज क्या 9-10 बजे शांत हो गया, सुबह जाकर देखते कुछ नहीं, 8-9 थे बड़े बड़े प्राण नहीं है। तो मनुष्य बुद्धि तो कम से कम मनुष्य बुद्धि तो होनी चाहिए। मैं मर जाऊंगी यू नहीं कहा, ऊपर जाऊंगी ऊपर लोग जाऊंगी, तो मनुष्य में मनुष्य बुद्धि तो होनी चाहिए, ऊपर बुद्धि वहां मिल जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भाई शत्रु कि ये पशु बुद्धि है कि मैं मर जाऊंगा, तो मर जाएगा कैसे, तेरा अभाव तो नहीं हो जाएगा, सही छूटेगा तो अच्छी बात है, पुराना सही छूट जाएगा, नया शरीर मिलेगा। कोई भी मरता है तो नया शरीर मिलता है, पशु मिले, पक्षु वे, भूत वे, प्रेत वे, पिशाच वे, तो भी नरकों में जाए तो भी नया शरीर मिलता है। ये सदगति होती है तो कहते हैं तो ऊपर जाऊंगी ऊपर जाऊंगी ऊपर जाओ, वही धारणा है उसी धारणा ही नहीं थे, कैसे जाएगी वो, कैसे जाएगी बताओ, ऊपर जाऊंगी तो मेरे सामने कहा साहब सामान्य में जब मरे हो जाएगा नहीं। शेष जी ने ये बात सत्संग के अंत में कहा था कि आज सत्संग है भाई, अंतम विदाई है कि तुम विचार मेरा दूसरा जन्म होगा ये निमंत्रण मत देना, अगाड़ी मेरा जन्म होगा ये निमंत्रण मत देना, ये मेरे को दे दो आज, दे दो मेरे को दे दो, फिर जन्म होगा ऐसा मत करो, फिर मेरा जन्म होगा ये पहले जन्म का निमंत्रण मत देना। मांगा आज मांगते हैं आपने सत्संग छोड़ जाते हैं तो आज अंत में बड़ नीचे साहब का ऐसा मत जाना भाई, मेरे जन्म लेंगे जन्म लेंगे हम क्यों लेंगे जन्म, हम जन्म क्यों लेंगे, हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, हम दूसरों के तय जन्म में वही मिलेंगे, मगर ये छोड़ते ही नहीं, पशु की तय पशु बुद्धि, मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, तू कैसे मर जाएगा, तेरा भाव कैसे हो जाएगा, अब ये पंडाल छोड़ कर आप गए तो मर गए, पंडाल छोड़ कर चले गए तो मर गए, कैसे मर गए, पंडाल छोड़ दे जो सही छोड़ दिया, सही छूट गया नया शरीर मिलाएगा, गई नया कपड़ा पहनेगा, अभाव कैसे मरेगा कैसे। तो जो सत्संग करने वाले हैं उन भाई बहनों को कम से कम ये बात तो धारण करनी चाहिए कि हम मर जाएंगे, हम क्यों मर जाएंगे, मरोगे कैसे बताओ, आप बताओ, जब दूसरा शरीर धारण कर गया तो मरोगे कैसे, आपने लाल कपड़े पहन लिए, कपड़े सपड़े पहन लिए, अरे काले कपड़े पहन तो मर गए, हरे हरे हरे कपड़े पहन लिए तो मर गए, कैसे मरिए बताओ, कपड़े बदलने से मरिया, साफ कहा साफ में, अंतिम सु अंतिम वैष्णुदेव जी महाराज चले गए साथ में। अंत में क्या पशु बुद्धि में मामी नहीं, या पशु बुद्धि छोड़ रहे जो मैं मर जाऊंगा, यह पशु बुद्धि मनुष्य बुद्धि नहीं है, मनुष्य बुद्धि नहीं है, मर जाऊंगा कैसे, अभाव कैसे हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, मकान छूट गया तो वो मर गए। हम इतना यहाँ से गए ऋषि गए, ऋषि के चले गए मतलब जोधपुर जोधपुर वृंदावन चले गए, कई मन तो आए ही नहीं तो मर गए, मर गए कैसे, जोधपुर रहे वृंदावन रहे फिर आ गए यहाँ पर। तो सही है पीछे आते नहीं, दुनिया में क्या हुआ, आप सबके सब बालक थे, जब तो बालक सही नहीं रहा तो मर गए। आज कहे किसी और को मारे गए, बालक कैसे हो गए, 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष मतलब बालक कैसे, स्वयं कहते हैं बालकों में कहते थे, स्वयं कहते थे बालकों को तो बच्चा हूँ भाई, अभी कहते हैं बच्चा हूँ, तो वो बच्चा हूँ कहना ऐसा कहना उसको मान लेना ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं है, मनुष्य बुद्धि तो है सब जानते हैं, बचपन है बचपन छूट गया, जवानी आ गई जवानी छूट गई, वृद्धावस्था आ गई, रोग निरोग छूट गई निरोग अवस्था हो गई, ये तो सब चीज बदलता है, मर जाएगा अभाव थोड़ी होगा, अभाव हो जाता है क्या हमारा, तो पिंड की शोध देते हैं पानी की शोध देते हैं, मनुष्य शरीर वो भारतवर्ष में होने वाला पशु बुद्धि रखे मैं मर जाऊंगा, अरे भारत में पिंड देते हैं पानी देते हैं मर जाते तो देंगे, इसी बात की तो शांति ख्याल नहीं करते, शरीर की आपकी जाति दो है, शरीर नाशवान है आप अविनाशी है, शरीर तो आपके देखते देखे बात पर से जवान जवान से वृद्धावस्था होती है, और आप ने आप हो गए वो वही है जो बचपन था वही मैं हूँ, बचपन पढ़ता था वही आज मैं काम करता हूँ, वही मैं आज का आज काम करता हूँ, आप ये मानते हैं फिर आप मर जाओ कैसे, आपका अभाव कैसे हो जाएगा, आपने सही दूसरा कर दिया कुर्ता दूसरा पहन लिया, कुर्ता पहनना जो पहना मर गया, शरीर दूसरा कर दिया ठीक है भाई, अब ये सही नहीं होता शरीर दिया, तो ये जो बुद्धि है ये पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि में माम यही साहब कहा सुखदेव जी महाराज ने कहा परिषद को ये पशु बुद्धि छोड़ दो तो मर जाएगा कैसे, मरेगा नहीं, सब राजा टस जाएगा अच्छी बात है, सही छू जाएगा तो मर जाएगा, अभाव हो जाएगा तेरा, क्यों कथा सुने कथा सुन क्या मतलब, मर जाए पशु मर जाता तो मर जाएगा, तो पशु बुद्धि तो कम से कम मनुष्य में पशु बुद्धि तो नहीं रहनी चाहिए, कम से कम कम से कम कम से कम इतने कम और क्या कम करो बताओ, बताओ प्रेत बनो पशु तुम पिशाच बनो साक्षर बनो भूत प्रेत बन जाओगे ये बात कह दो, मर जाओ कैसे ये बताओ, मर सकते ही नहीं, अमर जीव मर सुखाया, बस जो काया है शरीर है तो बदलता ही है, बचपन से बदल गया इतना देह में अध्यास कर लिया था, देह को अपना आप मान लिया कि इस देह में तो मैं मर गया भाई, अरे देह छूटने वाला भाई, बालकपन में देह और था जवानी में देह और था और वृद्धावस्था में देह और है तो तुम मर गए, शरीर बदल गया तो मर गए, आप मरते नहीं, आप मरते नहीं, मर जाए तो भजन ध्यान करने की जरूरत नहीं है, मर जाएगी फिर जरूरत क्या बताओ, क्या भजन करो क्या दान करो क्या पुण्य करो क्या शुभ काम करो क्यों करो, मर जाएंगे खत्म हुआ, आपत्ति मिल जाए सभी सभी मर जाए तो आपत्ति मिल जाए, मरता है नहीं इस बात सोचना है, अगर शुभ काम करो भाई शुभ गति होगी ये दुर्गति होगी दुख पाओगे, मर्यादा से चलो तो शांति पाओगे, सुख पाओगे, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे। इस शरीर के रहते रहते भी खराब काम करोगे तो लोगों में इज्जत नहीं रहेगी। जो अच्छे काम करने वाला की इज्जत है वो आपकी इज्जत नहीं रहेगी, आपका वो दूसरा को गवाही लेगा तो दूसरा कोई आपको मानेगा, आप लेगा तो आप सद आप साक्षी कोई स्वीकार करेगा तो मनुष्यता को स्वीकार करेगा, हरेगा थोड़ी से हम नहीं मानते तुम्हारे को। वहां कहते हैं नहीं आपकी गवाही लेता है क्या कोई, इस डर की गवाही है, इस डर हुआ जी अगर मैं ये अगर ऐसा हो जाए तो मैं दूंगा ठीक है, हरेक आदमी कहते नहीं नहीं गवाही नहीं देते, क्यों नहीं देते, हरेक गवाही देने के लायक ही नहीं है, इसलिए इसीलिए मैं हूँ ये कह नहीं सकते। तो शरीर तो भैया छूटेगा, ये तो छूटेगा ही, इसको कोई रख सकता है किसी की ताकत कैसे रहेगा। बालक बना जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, ये बदल गया तो कुछ कर नहीं सकता, तो शरीर सब बदल जाएगा, क्या करोगे, ये तो हो जाएगा कोई बात नहीं, मर जाएगा कैसे, हम तो रहेंगे, शरीर दूसरा रहेगा, कपड़ा दूसरा पहन रहेगा, मर जाएगा कैसे, अभाव हो जाएगा, ये शरीर का मोह है उसी कह रहे हैं। शरीर के रहते हुए मैं शरीर नहीं हूँ, ये अनुभव हो जाते साहब ही, संतों की वाणी माया है, सनातन लिखा है, त्रिकाल के भी मैं शरीर नहीं हूँ, कब भी नहीं हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो साहब लिखा है, दूसरों को पत्र में लिखते हैं तुम कह रहे हो शरीर नहीं हो, तुम शरीर तो हरदम बदलता है, तुम नित्य नहीं बदलते ही नहीं, भूत ग्रामा सेवा भूतवा भूतवा प्रलिय थे प्रलय न बसंत सगे भी नो जायन थे प्रलय न बसंत, तुम तो वो नित्य रहने वाले हो, तुम सही थोड़े ही हो, महाप्रलय में सब प्रलय हो जाओ वो तुम नहीं हो, महासर्ग में पैदा हो जाए वे तुम नहीं हो, तुम नित्य रहने वाले हो, तुम नाशवान नहीं हो, ऐसे होते हुए भी मालूम आई मैं जाऊंगा। तो भाइयों बहनों जरा सोचो, मानव शरीर है ये, मानव नहीं है, बड़ी भारी महिमा है, सबसे दुर्लभ मानव देह जीव चराचर जाचत जय ही, चराचर जीव सब जाते हैं या मनुष्य बन जाए, ऐसे मनुष्य ये होते हुए भी दुख पाते हो, बोलो मनुष्य का क्या हो फिर, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, बड़ी भारी उन्नति आपकी हो सकती है, मनुष्य ही वही तो महात्मा हो जाओगे, भगत मेरे मुकुट मणि मैं हूँ भगत संत को संतन को दास, आनंद ब्रह्मांड जिसके पूर्णा मात्र से पैदा होते हैं वो भगवान कहते मैं दास हूँ तुम मुकुट मणि हो मेरे, वो मुकुट मणि आप बन सकते हो, कहते मैं जाऊंगा कहा कितनी पदवी आपको मिल सकती है, वे कहते मैं जाऊंगा, भगवत मान भगवान का मालिक हो जाए, भगवान क्या ना करे, भगवान जहां गए तो विदुरानी के घर से जब वो लगा देने लगी भूल गई तो गिरी तो भगवान ने दे दी छिलका दे दिया, गिरी फेंक दी, खाद नहीं रहा, खाद नहीं रहा, एक चीज देनी है, देनी चाहिए छिलका फैलना चाहिए, छिलका तो भगवान को दे दिया, मेरी फैलती भगवान खा रहे हैं, विदु जी क्या कर रही हो, विदुरानी को पता नहीं मैं क्या दे रही हूँ, भगवान को पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ, कहे विदु जी सुनो, कहे कृष्ण जी कहो सुनो सुनो विदु जी, वो स्वाद नहीं आना जो छिड़का स्वाद था, स्वाद जी हाथ धोते हैं पैर धोए पैर हाथ धोए सब कीड़ा धोए धो करके छिड़का तो गिर देते हैं, भगवान की गिरी में वो स्वाद नहीं है, जो छिड़का स्वाद था वो स्वाद नहीं है, तो वो तो भावग्राही है, इसलिए ग्राही तो नहीं है। याद ही नहीं गलत देखोगी, याद ही भगवान को याद नहीं कि मैं सर घबरा रहा हूं। ये बात है, तो इस मनुष्य का आदर भगवान करते हैं। भगवान देखते तुम क्या हो, वो कहते मर जाऊंगा, कितने बड़े तुम हो, भगवान आदर करे। पुत्रणी मनुष्य थी तो माया मनुष्य ऐसी ही थी, ऐसे ही को पड़े ऐसे ही, पर कितना बलिष्ठ आनंद है। विदुष आए कर क्या रही हो, कपड़े उड़ रहा, पीता मर उड़ रहा है, याद नहीं रहा कि मैं कपड़ा पहना दे, याद नहीं थी। भगवान ने कहा मैं भूख लगी है, भगवान को भूख लग गई, इस मन में और क्या रहा है, कीड़ा पड़ा ने कीड़ा ले आई, छिड़का दे दिया, खो महाराज गई फेंक दी, भगवान कान लग गए। विदुष आगे क्या कर रही हो, कपड़े तुम्हारा है ही नहीं, पीता रोड नहीं बैठे हो, छिड़का दे रही हूँ, गिर फेंक दी, पड़ी पड़ी छिड़का दे रही हूँ, बैठे हाथ पैर धोया, किला धोया, साफ किया, छिड़का उठाया, घी दी। भगवान कहते वो आदमी, वो जो स्वाद था वो स्वाद नहीं, अब छिड़को में स्वाद कहते हुए भूल गई जी माने भगवान को, जी माना भगवान भूखे हैं, भूखे हैं। जैसे बच्चा भूखा और माँ के ये लगन, फिर तेज लगन नहीं, भूखे हैं। ये बात है महाराज, भगवान के सामने भूल जाए तो भगवान उसे कितना आदर करते हैं। कह कृष्ण जी सुनो, फिर जी वो स्वाद नहीं आवाना, वो स्वाद है ही नहीं, गिरी में वो स्वाद नहीं, जो झलका में स्वाद था। अरे भगत भूल जाए साहब, इतनी में कितनी विचित्रता है, वो शक्ति है मनुष्य में। भगवान को छिलका खिलाए भगवान को पता ही नहीं लगे, ऐसी शक्ति आप में है। वे मनुष्य थे अपने उद्धार करने के लिए सोचता है, कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य है, आपको चिंता होती है, कैसी भी चिंता है। तो मनुष्य क्या कितना बड़ा हो सकता है, क्या कर सकता है। त्रिलोकीनाथ अनंत ब्रह्मांड रोम रोम प्रति आज एक कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिस एक करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड से रोम रोम में है, ऐसे भगवान, ये भगवान में परमश हो जाए, भगवान भगवत तो भूल जाए। क्षत्रिय अवतार लिया तो क्षत्रियो में रहते हुए सूत बना कर रहे, और हाँक रहे, खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे, नीचा काम रहे, पांडवों के जिग में जल दुटन उठा रहे हैं, राजी हो रहे हैं। ये काम भगवान का है, ये ख्याल नहीं हूं मैं भगवान हूं। विदुर जी महाराज है, विदुरानी ले रही है, भगवान भूख लगी, भूख लगी मेरे को, भूख लगी, छिलका दे रही है, खा रहे, खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे, भूख लगी, कैसी प्रसन्नता हो रही है। तो ये बात भाई, ऐसा प्रेम हो जाए जानने में जाए, पीड़ा बिछाया भगवान के लिए, जो तीन पीड़ा उल्टा बिछाई होता, तीन पीड़ा चार पीड़ा है चारों तरफ, बीच में भगवान बैठे पीड़े पर, बिना जो पता ही नहीं पुरुष हुआ है, उल्टा है, सुलटा है, पीड़ा बचा दिया। चार पैदा होता है, पांच पैदा हो गया। भगवान को ये पता नहीं कि ये उठा है, ये बात है भाई। इतनी योग्यता आप में है, कैसी विलक्षणता, भगवान भी चेते हुए, भगवान को चेता नहीं है, भगवान को ख्याल नहीं रहे, कितनी विलक्षणता है, याद ही नहीं भगवान को। ये भाव के वर्ष में होते आए भगवान। भगत के भाव के वश में होते आए भगवान, भगत के भाव में वश हो गया, ख्याल नहीं ख्याल नहीं, पीठे पे बैठे पीठे उल्टा है उसे बैठे तो सिल्के खा रहे हैं, ये मस्त हो रहे गिरी देर घुमाई कह करती श्रो विष्णु जी विष्णु जी वो स्वाद नहीं क्या होना, वो तो स्वाद है ही ना, मुझे स्वाद था ख्याल नहीं क्या दे रही हो क्या भूखे कृष्ण भूखे में कितना मेवा दुशासन के मैन में तैयारी करी, सबसे बढ़िया दुशासन का मैन था उसमें भगवान को रखेंगे, कुछ विचार में कोई खाई वो चीज कोई खाई नहीं कि खाऊ तो मैं दूध बन गया आया हूँ वो हो जाएगी सुख, खाई कोई चीज ज्ञान दी गई जो जाने का मेवा चाला साल बुजुर्ग कर गए मेवा चलने लगे छिलका से अच्छा भाव है, भाव के सामने कीमत है, आप लोग भाव बढ़ाओ ऐसा भाव भगवान में रखो तब आपकी प्रशंसा है, ये भाव नहीं तो क्या हो गया, पशु बुद्धि भगवान जाएगी परिषद रीति कथा सुनी पूरी की पूरी, तेरहवा अध्याय बारहवा चरण का पूरी कथा सुनी तो तुम मर जाओगे ये विचार अभी तक पशु बुद्धि में क्या सुनते क्या सुना छोड़ी सो ये पशु बुद्धि है, इतनी बुद्धि से बात है ऐसी बुद्धि चाहिए, पशु बुद्धि नहीं लग रहा है हम मरेंगे ये नहीं, अब हम अमर भये न मरेंगे, संत लोग कहते हम अमर भये हम मरेंगे नहीं, हम कैसे मरेंगे शरीर छूट जाए छूट जाएगा हम कैसे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे कैसे, हमारे जीवन इतना ही है क्या, हमारा तो बड़ा लंबा जीवन है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में कई बार ब्रह्मा जी सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी कई बार बदल गए, हमारी सृष्टि भूत ग्रह में सहे भूतों भूतों पर लिए थे, ब्रह्मा जी के बारे में मरे हम थोड़ी मरते हैं लोम सृष्टि है जो एक देखा कैसे बड़ा हुआ एक अंगूठी के जितनी खाली खाली भी जगह उम्र है जितना सपने में कैसी कैसे, अब नंगे बैठे हैं जंगल में तो हमें कैसे से ही सहायता है, कुत्ता है गधा है बंदर है इस कैसे से ही दे इसे ही कोई कपड़ा है मुझे कैसे भी कपड़ा है, इस वास्ते भेड़ों को कतरती नहीं शीतकाल नहीं कतरती नहीं शीतकाल बाल कतरे नहीं, कपड़ा है वो पहनने के लिए छीने लगता ऐसे लोग दृष्टि कपड़ा ही है वहां जो कपड़ा है ये उत्तराखंड में जो होते हैं ना कुत्ता उनकी आपने देखा है नहीं उन कुत्तों के रूह बड़े बड़े होते हैं, अपने यहाँ के कुत्तों के रूह छोटे छोटे होते हैं, जो शीत कम होता है वो शीत ज्यादा होता है तो कुत्तों के भी रूह बड़े बड़े होते हैं, वहां कुत्ते हुआ यहाँ पटे बंदे हुए रूप करता है सिंह बाल पकड़े ना तो कहता है पकड़ नहीं सकते, आवन देखा हमने देखा है तो ये मनुष्य ने प्राप्त किया उनमें कहते मैं मर जाऊंगा तू कैसे मर जाएगा तुम्हारे पिंड जाएंगे पानी जाएंगे तो मरोगे नहीं भाई, शरीर बदलेगा तो शरीर तो कपड़ा बदलता ही है, इसमें क्या भाई नई बात है, पुराना कपड़ा छोड़ देता है नया कपड़ा पहन लेता है, पर बालक उसमें रोता है, बालक पुराना कपड़ा निकाला है तो ही रोता है, बड़ा नए दूली पर तो ही रोता है, तो ये बालक है जो रोते हैं शरीर छोड़ने पर समझदार क्या रोते है, अच्छी बात है पुरा महिला छोड़ छूट गया है बूढ़ा शरीर से छूट गया नया शरीर मौज में लिया से थोड़ी रोकेंगे ये ये प्रसन्न होते हैं, पशु भी तरह होते हैं, वेद होते हैं कि हमारा शरीर छूट गया, मर जाएंगे। शरीर कोई बढ़िया चीज है क्या? शरीर में थोड़ा भर भी चीज कोई बढ़िया है क्या? सुगंधीदार बढ़िया, ये शरीर टूट टूट कर दे तो सब भाग जाएगा, बैठेगी शरीर कोई नहीं बैठेगा। एक शरीर टूट कर दिया जाए वो सब जगह फैला दिया जाए, सभी और है और भीतर में आप विराजमान है। जब तक शरीर कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, फिर जब मशाल जावे तो स्नान पर स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, जब पवित्र होते हैं अब देखते हैं, वेद देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं, तो पवित्र राम पवित्र हो यम मंगलानंद से मंगल जैसे भगवान पवित्र, ऐसे आप पवित्र हो, आप मरते नहीं हो, शरीर छोड़ जाते हो, शरीर देखे बोल जाता है, शरीर बांध लाए बस ही सोचेंगे बांध दूंगा बांध दूंगे बांध दूंगा बांध लाएंगे काम रहेंगे। भगवान का भजन नहीं करे बांध दूंगे और क्या है। हनुमान जी लंका बाढ़ तो क्यों बाढ़ बांध गई यार बांध गई रहता सभी बांधा बांध हो गया बांध दूंगा वाले ही और क्या करेगा बांध दूंगा बांध दूंगा मारवाड़ी गाड़ी करे बांध दूंगा बांध मुर्दा है बांध दूंगा है काम कर रहा हो कुछ काम बांधने काम हो रहे लंका सब बांध दी सब बांध दूंगे बांध दूंगे बांध दूंगे। हनुमान जी बनाते कि बांध दूंगा है पशु बुद्धि हनुमान जी पशु बुद्धि सब बांध पशु है बड़ा मिंद मिंद बात है नहीं तू समझते है नहीं तो बात करो मनुष्य बुद्धि है मनुष्य बुद्धि मनुष्य बुद्धि बड़ी कीमती है। देवताओं का शरीर भी इतना नहीं इतना कीमती है मानव शरीर है। देवताओं को ताकत नहीं जो इस शरीर में ताकत है। देवताओं को शक्ति नहीं जो भगवान को मिला कर भगवान को मेरा कह सकते हैं ये भगवान भगवत अरे भगवान के थे मेरे मुकुट मणि मैं हूं संतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि भगवान मुकुट मणि हो जाए शरीर गंदा गंदा शरीर होते हुए भी भगवान उसी प्रशंसा करते हैं भगत मेरे मुकुट मणि। तो महाराज आप मामूली नहीं हो भगवान भी पूजा करे आदर करे सत्कार करे और नीचा नीचा इतना बन गया जो मर जाऊंगा ने कहा आगे निमंत्रण मत देना आगे मैं जाऊंगा जन मर जाएगा निमंत्रण देना तब जाते हो तो हम क्यों मरेंगे हम क्यों जाएंगे। भगवान का भजन करते हैं गीता जी का पाठ करते हैं गीता जी किनारे रहते हैं गंगा जल पीते हैं हम क्यों मरेंगे। हमारे मर्दम मुर्दा हो गया हम नीचे नीचे क्यों जाएंगे। कितनी उत्तम बात है जिनको छोड़ करके मर जाऊंगा। इस वास्ते भगवान का भजन करते हैं भगवान के भजन में मस्त रहेंगे। तो भगवान भजन आप करोगे सही थोड़े करेगा सही तो बेचारे इतना आसमान है। एक दो मना थैला जिसमें तोले भर भी चीज वही बढ़िया नहीं है सुगंधीदार अच्छी चीज हो ऐसी नहीं है। आज आप विराजमान है वो तो बड़ा सुंदर दिखता है तो आप कितने पवित्र हो ऐसे महान मलिन भी पवित्र दिखता है अच्छा दिखता है इतने आप हो जितने आप पवित्र हो तो मुर्दा छूट जाएगा तो अच्छी बात है। कबीरा सब जर डर पे मरण शेर मेरे वाला रंग सब डरते मनुष्य मेरे बलराम कब मरिए कब बेटिए पूर्ण परमानंद छूटे तो अच्छी बात है। इस वास्ते हम भगवान के भगत हैं, भगवान के ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी। आप किसे घर घर के हो, भगवान के अंश हो, भगवान के सब मोह प्रिय सब मोह बजाए भगवान के दर कर दिखिए। हम मामूली घरों के नहीं है, भगवान के कितना बड़ा घर ना, किस घर है आप हो, डरते हैं मरने से। भगवान के चरणों के दास है, भगवान के चरणों में यार सही छूट जाएगा तो भगवान चरणों में जाएंगे ऊपर जाए इसलिए सब कहते ऊपर लोग हो जाएंगे ये लोग ऊपर लोग बेचारी ऊपर लोग नीचे लोग जाना है ही नहीं बेचारी हम कैसे चल जाएंगे। आप भी जाओ भी अपने घर घर जाओगे अपने घर में यहाँ सब छूटे तो घर भूलेगे नहीं अपने घर में जगह है अपने घर में अपना घर तो वो है भगवान है साक्षात परमात्मा तो हमारा घर है। मई मानसो जीव लोग है जीव वो तनातन तो उसी तरीके ये शरीर है ये धारण किया है कितना दिन करना जो पड़ा है छूट जाए तो अच्छी बात है ना छोड़ना है ना पकड़ना है ना रखना है ना लड़ना है भगवान की मर्जी अच्छी बात है। बैठे शरीर में भजन करते हैं उपकार करते हैं दो काम करना भगवान का भजन करना और संसार उपकार करना इस वास्ते मनुष्य धारण किया है। जितने तो मनुष्य हम धारण क्यों करें सब सेवा बन जाए नाम जप जाए भगवान का काम बन जाए भगवान राजी हो जाए भगवान की सेवा करेगी। इस बार जीवन तो भगवान की सेवा करेगा तो भगवान की सेवा अब मैं तो भगवान की राजी के लिए उन राजी में राजी है वो कहते जीते वो सेवा करोगे कहेंगे महाराज हमारे लोग में आ जाओ चलो आ जाएगी आप जहाँ कहो राजी वहां हम जाएंगे राजी है तेरी रजा में भगवान की रजा में राजी बस भगवान की जहाँ मैं जहाँ रखो वहां रहेंगे। इस वास्ते पशु बुद्धि नहीं करना हम मर जाएंगे नहीं हम कैसे मर जाएंगे हम मर कर जाएंगे 14 लाख जो नहीं बचा था क्षीण पुण्य मृतलोक मिशन थी वहां लोग क्षीण फिर मृतलोक आता है मृतलोक फिर मृत जाता है गथागतम काम का माल बनती गथागतम आता आराधना आराधना मर जाते कौन जाएगा गथागतम काम कौन कौन बताओ कौन जाएगा कौन आएगा उसे हम कौन धारण करेगा तब मरेंगे नहीं हमारा अभाव नहीं होगा भगवान के जहाँ जाएंगे आनंद है। भगत मेरे मुकुट मणि मैं हूँ संतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि भगवान के मुकुट मणि बनाओ गंदा सही गंदा गंदे चीज तेरे क्या गुणगा हूँ मेरे चार्ज में रह पाऊ गंदा सी काम अच्छा होता है इस वास्ते सीख है श्वास जैसा नहीं रहता बंगाल आगे में पर उसको पैसा पैदा होते जाते हैं भजन होता है इस वास्ते अच्छे नहीं तो शरीर करे क्या कोई काम करे भगवान का भजन होता है दुनिया की सेवा होती है तो सही सार्थक हो गया दो ही काम है दुनिया की सेवा करना भगवान का भजन करना भगवान मेरे हैं मेरे तो मेरे दर गोपाल है दूसरा ने कोई मेरे भाई यही कहते मेरे तो भगवान दूसरा ने कोई जाके श्री मोर मुकुट मेरे पति सोई मेरे तो मेरे दर गोपाल है दूसरा ने कोई सचिन भगवान अपने अपने भगवान है इस शरीर है जो लायक नहीं है। एक संत थे वो बीमार हो गए तो उठा कर जान ले कहाँ ले जाते वो ब्रिज में शरीर छूटे ना ना ना ब्रिज में प्रिया पे तो दुर्गंधी आवेगी जाओगे तो दूर जाओ ये शरीर वहां जाने लायक नहीं है हम तो भगवान ही जाएंगे गंदगी ऐसे ही बनाना वहां दुर्गंध चलेगी, ठीक नहीं। तीर्थ हम ग्रहण चाहते लोग संत के तना वहां मत जाओ, गंदा शरीर चलाएंगे तो प्रिया पे तो दुख होगा, गंदगी आ गई दुर्गंध नहीं जाएगी, ये जानदार नहीं है, ये दर्शन ये बात है समझदार होनी मेरे से पशु बुद्धि होनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं ये पशु बुद्धि है, ये पशु बुद्धि छोड़ो हम मर जाएंगे, कपड़े बदल गए मर जाएंगे, कपड़े बदल गए मर जाएंगे, पशु बुद्धि मर जाएगी, ये पशु बुद्धि मनुष्य बुद्धि नहीं। मनुष्य तो है ठीक है, धार्मिक किया जितने भगवान दिया है ध्यान करेंगे भगवान का काम करेंगे। अनीता नटवंत मया तव पुरुष श्री कृष्ण या भूमिका, ये वही मुसलमान रहीम मुसलमान थे, उन्होंने संस्कृत में श्लोक बनाया, संस्कृत में श्लोक बनाया कि ब्रह्मा काश खराब मरा भी महाराज मैं आपके सामने स्वांग लेकर आया तो आ नहीं था नतुबद मैं तो पूरा श्री कृष्ण या भूमिका समझे ब्रह्मा काश खराब मरा भी पत्थरी थी 84 लाख जोड़ी आपके सिर में आया और समय जचा आपने दिया कोई शरीर लेकर गए वो समय नाच किया 15, 20, 25, 30, 40 वर्ष उस शरीर मेरा खेला, अगर राजी हो गए आप तो मैं मांगता हूँ दे दीजिए, और नाराज हो गए तो खबरदार फिर ऐसा शरीर लाता शरीर में दी जाए तो बनता तरी सप्तम मतदा दे नोचे बुई मदा माने ऐसी मतलब करो फिर दोनों हतम लड्डू राजी हो गए तो नाराज हो गए तो बस बता मैं लंच जोड़ी में आए मैं आपको पसंद नहीं आया सब हमने खेल किया अपने सामने उतर पशु तक कि मनुष्य पशु मैं क्या जरूरत थी आपके सामने खेल किया वो नट धारण किया ऐसी चूड़ी मैंने धारण करी अब खुश हो गए खुश तो बस अब आपको पद दीजिए नहीं तो भाई खबरदार ऐसी तो हमें पसंद नहीं है ये हमारे पसंद नहीं ये बात है। मनुष्य शरीर है अच्छा शरीर है पशु पक्षी आदि तत्प्रीत ये द्यावधि आज दिन तक आपकी प्रसन्नता के लिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए नट खेलते हैं नहीं तरह तरह के स्वांग लेंगे खेलते हैं राजी हो जाए इसमें राजी हो जाओ बरसों तक खेला मामूल नहीं रहा बरसों रहा उस शरीरों में अब आप प्रश्न हो गए ना हो गए मना हम तो चाहते आप प्रश्न हो जाओ ये प्रश्न नहीं हुए तो कह दो खबरदार है शरीर मत दाना मुझे ठीक है राजी हो गए तो दीजिए आपके चरणों में से गोविंद गोपाल की जय। तो मनुष्य पशुपति नहीं था भाई मरण से ही लेना कभी आप सब जगह रह पाए मरण से मेरे मन आनंद कब मटिए कभी भेटिए पूर्ण परमानंद नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 12 अक्टूबर 1998 को साया लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।